Грінченко належить до феноменів навіть за способом його появи в луні українства. Син відставного штабс-капітана, дворянина, повністю зрусифікованої особи та матері росіянки. Маленький Борис виховувався в російському дусі. В сім'ї ніколи не говорили українською мовою. Виростав Борис в атмосфері прихильності, за його словами, до московських патріотичних тенденцій шовіністичного кольору. Але навколишнє україномовне дитяче середовище справляло на 7-8-річного хлопчину свій вплив. Борис не тільки насичувався українською мовою, а й пізнавав народне життя у всій його простоті та складнощах. І ця народна стихія захопила малу дитину, в душі якої був великий природний потяг до етнічного єства. Та й серед російської літератури були образи Тарас Бульба, які належали Україні, українству, і не могли полишити талановиту дитину байдужою. Не пройшли мимо 12-річного Бориса Шевченків «Кобзар» та інші україномовні твори, які потрапляли до нього від сільських товаришів. Це остаточно і визначило світоглядну орієнтацію Грінченка. У 13 років він уже стає національно свідомою людиною. У 13 років зробився тим, чим єсть, писав Грінченко. З тих пір став писати українською мовою. Не маючи системної освіти, вивчив німецьку, французьку, польську, чеську, італійську. Перу Грінченка належить низка прекрасних повістей, оповідань, поезій, драматичних творів, чимало перекладів, літературно-критичних та літературно-історичних статей, наукових праць із лексикографії, фольклористики, етнографії, педагогічні праці та інша інтелектуальна продукція, зокрема, листування. Його твори, насичені духом національної гідності, були і є джерелом високої моральності українського народу. Його ім'я є гордістю української нації. Прочитаймо лише один його вірш «До праці», який співзвучний сьогоднішньому дню. «Праця єдина з неволі нас вирве. Нумо, до праці, брати, годі лякатись. За діло святеє сміло ми будемо йти. Праця єдина нам шлях уторує. Довгий той шлях і важкий, що аж до щастя і долі прямує. Нумо, до праці, мерщі!» Праця не згине між людьми даремне, сонце засвітить колись. Дякую, нас тоді люди згадають. Нум же, до праці берись! Хоч у неволі і нещасті звікуєм, долю онукам дамо. Ми на роботу на світ народились, ми для борні живемо. Сміливо ж, браття, до праці ставайте, час наступає, ходім. Дяка і шана робітникам щирим, сором недбалим усім. 1881 рік. Однак на першому місці духовної спадщини Грінченка перебуває його чотиритомний словарь української мови. Грінченко став знаменитим лише після смерті. Широко друкувалися його твори, багато про нього писали.